Goedemiddag luisteraars, we willen vanmiddag weer het woord van God openen. En vanmiddag wil ik eens met u kijken naar het begin van het boek Hosea. En ik wil met u eerst even lezen dit hoofdstuk en dan eigenlijk bij stukjes en beetjes dat hoofdstuk langslopen en kijken wat voor lijnen er allemaal in zitten. Dus ik lees dat maar, Hosea 1. Het woord van de Heere dat tot Hosea, de zoon van Beeri, kwam in de dagen van Uzzia, Jotam, Agas en Jeeskia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël. Het begin van het spreken van de Heere door Hosea. De Heere zei tot Hosea, ga heen, neem u een ontuchtige vrouw en kinderen uit een ontuchtige geboren, want het land wentelt zich in schandelijke ontucht van de Heer af. En toen ging hij heen en hij huwde Gomer, de dochter van Diblaim, en ze werd zwanger, baarde hem een zoon. De Heer zei tot hem, noem hem Jezreel, want het zal niet lang meer duren of ik zal de bloedschuld van Jezreel bezoeken aan het huis van Jehu, en een einde maken aan het koninkrijk van het huis van Israël. Te dien dagen zal het geschieden dat ik Israëls boog verbreken zal in het dal van Jezreel. Ze werd weer zwanger en baarde een dochter. Hij, God, zei tot hem, noem haar Lo-Ruhamah. Want ik zal mij voortaan niet meer over het huis van Israël ontfermen, dat ik hun iets vergeven zou. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en hen verlossen als de Heere hun God. Maar ik zal hen niet verlossen door boog of zwaard of oorlogstuig, door paarden of door ruiters. Nadat ze Lo-Ruhamah gespeend had, werd ze zwanger en baarde een zoon. Toen zei God, noem hem Lo-Ami, want ge zijt mijn volk niet, en ik zal de uwe niet zijn. Eens echter zullen de kinderen van Israël talrijk wezen als het zand van de zee dat niet te meten of te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt, ge zijt mijn volk niet, zullen ze genoemd worden kinderen van de levende God. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bijeenscharen, één hoofd over zich stellen en optrekken uit het land. Want groot zal de dag van Jezreel zijn. Zeg tot uw broeders, Ami, en tot uw zusters, Ruhamah. Dat is het eerste hoofdstuk. We krijgen eerst een soort opschrift dat God sprak tot Hosea in de tijd van verschillende koningen van Juda en in de dagen van de koning Jerobeam de tweede, koning van Israël. Hier worden dus genoemd koningen van Juda en koningen van Israël. Wat is er aan de hand? Na Salomo valt het grote rijk Israël uiteen in twee koninkrijken. Het tienstammenrijk, wat vaak wordt genoemd het koninkrijk van Israël, ook wel het huis van Jozef of Efraïm, drie namen komen ervoor. En de twee stammen die worden aangeduid van Juda of het koninkrijk van Juda. Hosea is een profeet die woont in dat noordelijk deel, in dat gebied van die tien stammen. En hij profeteert in de dagen van Jerobeam de tweede. Nou, die Jerobeam de tweede, die regeerde van 783 tot 743 voor Christus. Het is dus een hele tijd geleden, meer dan 2700 jaar. En Hosea moet dan in het bijzonder spreken tegen die tien stammen, tegen dat huis van Israël, of ook wel het huis van Efraïm genoemd. Als u verder kijkt in het boekje Hosea, dan is het iedere keer Israël en Efraïm. Die Efraïm komt er tientallen malen voor. Ephraim is dus de aanduiding ook voor de 10 stammen. Wat was er met die 10 stammen aan de hand? In de tijd van koning Jerobeam II was het weer een groot land geworden, was rijk geworden, zeer welvarend, onder andere ook vanwege de handel en de scheepvaart die er was. En over die scheepvaart valt heel veel te vertellen. Eigenlijk beheerste Israël met Tyrus en Sion de hele scheepvaart in de Middellandse Zee, maar ook in West-Europa en in West-Afrika. Zij hadden een soort van monopoliepositie. En die handel in scheepvaart samen met Tyrus en Sidon leverde enorm veel geld op. Dus er was grote welvaart. En daarnaast was er sprake van afgodendienst in die 10 stammen van het Noordelijk Rijk. Baal werd gediend en de kalverendienst was er ook. De kalverendienst in Dan in het noorden en Bethel in het zuiden van het Noordelijk Rijk. En dat hadden de koningen gedaan, Jerobeam I, die had dat gedaan om te zorgen dat de mensen niet meer naar Jeruzalem gingen, naar de tempel. Hij had daarvoor een vervanging gegeven, namelijk het vereren van die stierkalveren. U weet, in de 40 jaar in de woestijn werd ook een gouden kalf gemaakt. Die kalveren, dat waren ook in Egypte afgodenbeelden. En eigenlijk hadden ze dat dus vanuit Egypte meegenomen en ook Jerobeam I had dat gedaan uit politieke motieven. Maar dat betekende dus wel dat de dienst van de God van Israël in het Noordelijk Rijk daardoor voortdurend achteruit ging. En in die tijd waarin Hosea leeft is dus die Baal-godsdienst, de afgodendienst dus, en die kalverendienst heel sterk. En met deze achtergrond getekend gaan we nou verder. Wat gebeurt er? Wat moet Hosea nou doen? Hij moet spreken en God gebruikt hiervoor een hele aparte situatie. God gebruikt het huwelijksleven van Hosea als een beeld van de verbroken verhouding tussen God en het volk. Want we lezen dat God zegt, ga heen, vers 2, neem een ontuchtige vrouw, kinderen uit een ontuchtige geboren. En dan gaat het erachter, waarom moet hij dat doen? Want het land wendt zich in schandelijke ontucht van de Heer af. Wat is dat schandelijke ontucht? Afgodendienst. Afgodendienst is een belediging voor God, de God van Israël, de schepper van hemel en aarde. Wie gaf de zegeningen? Beelden van hout of van steen, al of niet met zilver of goud overtrokken? Of God, de grote schepper van hemel en aarde? En als het Noordelijke Rijk in overgrote meerderheid dacht dat die stenen beelden en die houten beelden de zegeningen konden geven en ze bogen zich voor Baal en voor de kalveren, dan figuurlijke wijs sloegen ze God daarmee in het gezicht. En daarom zegt God ook, het land wendt zich in schandelijke ontucht van mij af. En daarom moet Hosea een vrouw trouwen, waarvan we zouden zeggen, nou die moet je nooit trouwen, een ontuchtige vrouw. En wat gebeurt er? Hij huwde Gomer, de dochter van Dibla, in en ze werd zwanger. Er wordt niet bijgezegd of ze zwanger werd van Hosea of van iemand anders, dat laten we verder in het midden. Maar op een gegeven moment wordt ze dus zwanger en er wordt er een zoon geboren. En het gebeurt dus 3 keer dat er kinderen worden geboren van Gomer. En al die 3 keren krijgen ze een symbolische naam. En dat is niet een bedenking van Hosea. Nee, God zegt het tegen hem. Noem dat eerste kind, die zoon, Jezreel, want het zal niet lang meer duren of ik zal de bloedschuld van Jezreel bezoeken aan het huis van Jehu. Jehu werd op een gegeven moment koning en hij moorde alle familieleden van de koning die daarvoor was uit en de koning zelf ook. Hij zorgde dat hij de macht kreeg, maar er kleefde heel veel bloed aan zijn handen. En God zegt, daar kom ik op terug. En God zegt niet alleen dat hij de bloedschuld van Jezreel zal bezoeken aan het huis van Jehu, maar nog meer. Hij gaat een einde maken aan het koninkrijk van het huis van Israël. Dat betekent, er gaat een einde komen aan het bestaan van de 10 stammen in Israël. Ze zullen in ballingschap gaan. Dat blijkt later ook uit het boek Hosea en andere hoofdstukken. En we weten dat dat ook gebeurt in 722 voor Christus. Dus Hosea, we denken dat hij zo ongeveer van 760 tot ongeveer 720 geleefd heeft. Hij profeteert het en hij heeft het naar alle waarschijnlijkheid ook meegemaakt dat er dus een einde is gekomen aan dat koninkrijk van de 10 stammen. Dus dat is het eerste. God zegt Jezreel, hij herinnert aan vermoord, aan moord, aan bloedschuld. Het tweede kind wat geboren wordt is een dochter. En die moet Hosea noemen Lo-Ruhama. Ruhama betekent beminde. Lo is niet. Dus de dochter moet de niet-beminde genoemd worden. En dan geeft God een verklaring voor die naam. Ik zal mij voortaan niet meer over het huis van Israël ontfermen. Dus ik ga me niet meer ontfermen over de 10 stammen. Dat ik hun iets vergeven zou. En dan zegt God wel, maar over het huis van Juda, over die 2 stammen, zal ik me wel ontfermen. En ik zal hen verlossen. Maar hier zegt God dus, ik trek nu een streep. Die Baaldienst, die kalverendienst, is zo erg geworden. Ik zet er nu een streep onder en het is afgelopen. Ik ga ze in ballingschap sturen. En dan zeg je, ja, maar God had toch een eeuwig verbond met Israël? En geldt dat eeuwige verbond dan niet voor die 10 stammen? Ja, natuurlijk wel. Daar komen we in hoofdstuk 2 heel duidelijk op terug. Maar hier zegt God dus, ik zet er nu een streep onder. Ik ga zo niet verder. Dus dat is Lo-Ruhama, niet ontfermde. Het derde kind wat geboren wordt, dat is weer een zoon. En God zegt tegen Hosea, noem hem Lo-Ami. Nou, Ami is mijn volk, Lo is niet, dus niet mijn volk. En dan komt de verklaring, want je bent mijn volk niet en ik zal die uwe niet zijn. Met andere woorden, je bent zo ver van mij weggegaan, dat ik nu, en dat is, zien we in andere hoofdstukken, tijdelijk, dat ik nu er een punt onder zet en dat ik je nu tijdelijk zie als niet meer mijn volk. Maar we zien ook in het volgende vers dat ze weer opnieuw genoemd zullen worden kinderen van de levende God. Dus het is niet definitief, het is tijdelijk. Vers 10 zegt het. Eens echter zullen de kinderen van Israël talrijk wezen als het zand van de zee dat niet te meten of te tellen is. Het is een mooie tekst. Wat zegt God al tegen Abraham? Abraham, dan heeft hij nog geen kinderen, kijk naar de sterren. Kijk of je ze kunt tellen, want zo zal je nageslacht zijn. Ze zal zijn als de sterren die je niet kunt tellen, als het zand van de zee wat je evenmin kunt tellen. Hier wordt dus in dat 10e vers daaraan herinnerd. Eens echter zullen de kinderen van Israël talrijk wezen als het zand van de zee dat niet te meten of te tellen is. Moet je eens voorstellen. Wij praten over vandaag aan de dag de staat Israël en we hebben het over Israëli's. En dat zijn de Joden, mensen dus afkomstig oorspronkelijk van de 2 stammen. En we weten, er wonen er ongeveer 6 à 7 miljoen op dit moment in het land Israël en buiten het land wonen er minstens nog zoveel. Laten we heel royaal zeggen, er zijn op de wereld ongeveer 20 miljoen Joden. Maar wat zegt God hier? Eens zullen de kinderen van Israël talrijk wezen als het zand van de zee dat niet te meten of te tellen is. Wat vergeten wij vaak? God had niet 2 stammen, die wij aanduiden als de Joden, hij had 12 stammen. En we zullen zien in de volgende Bijbelstudie over hoofdstuk 2 van Hosea, dat God zich gaat ontfermen ook over die 10 stammen als ze in de verstrooiing zijn. als ze ver buiten het land zijn soms. Hij vergeet ze niet, maar hij gaat ze opzoeken. Ik kan er nu niet te veel van zeggen, maar dat komt bij de volgende Bijbelstudie over Hosea 2. Dus er zijn veel meer Israëlieten, dit woord moet ik gebruiken dus, dan Israëli's. Israëli's zijn allemaal Joden. Israëlieten zijn en de twee stammen die we kennen als Joden, plus nog de 10. En als we kijken in Genesis 35, daar vinden we al een kleine aanduiding daarvan. In Genesis 35 zegt God tegen Jacob: ik ben God, de Almachtige, wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, en dan staat er in de Nederlandse vertaling ja, een menigte van volkeren, maar in het Hebreeuws staat: een volk en een menigte van volken zal uit u ontstaan, en koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. Als ik dus kijk wat er in het Hebreeuws staat, kijkt u maar bijvoorbeeld in de Engelse vertalingen, de King James of zo, dan ziet u dat niet dat woordje ja er staat, maar dat het woordje en er staat. En dat is dus letterlijk vertaald uit het Hebreeuws: wees vruchtbaar, word talrijk, een volk en een menigte van volkeren zal uit u ontstaan. Heb je wel opgelet op deze formulering? Een volk en een menigte van volken. Wat is dat, een volk? Dat is het Joodse volk. En een menigte van volkeren, dat zijn de volkeren die ontstaan zijn uit de 10 stammen. Je leest er zo overheen, maar God laat eigenlijk met deze uitdrukking al zien dat hij de eeuwen overziet en weet wat er gaat gebeuren. In de tijd van Jacob waren er nog alleen maar die 12 zonen en die naar de dochter en dan nog de kinderen erbij. En dan had je het hele volk van Israël gehad. God zegt een volk en een menigte van volkeren. Nou, en een menigte van volkeren, die hebben alles te maken met die 10 stammen. En nou ga ik weer terug naar Hosea 1 vers 10. Eens echter zullen de kinderen van Israël talrijk wezen als het zand van de zee dat niet te meten of te tellen is. We komen dus vandaag aan de dag, ik zou haar zeggen, tot maximaal 20 miljoen Joden. Dat is te tellen, maar God zegt, ook die 10 stammen erbij, de nakomelingen daarvan, het is niet te tellen. En tegen Jacob heeft hij het al geteld. En wij lezen er zo makkelijk overheen, maar toch is dat iets waar we goed op moeten letten. Dus dat was had te maken met dat Lo-Ammi, niet mijn volk. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt, je bent mijn volk niet, zullen ze genoemd worden kinderen van de levende God. Met andere woorden, tijdelijk is het Lo-Ammi, niet mijn volk. Maar in de toekomst wordt het anders. Ze zullen genoemd worden kinderen van de levende God. God heeft ze als het ware met die ballingschap van 722, die Assyrische ballingschap, als het ware tijdelijk, ja, uitgerangeerd is niet het juiste woord, maar laat ik wel zeggen wat meer naar de kant geschoven, maar hij vergeet ze niet. En dat zien we ook in vers 11. Dan zullen de kinderen van Juda, dus dat zijn de 2 stammen, en de kinderen van Israël, de 10 stammen, zich bijeen scharen, één hoofd over zich stellen en optrekken uit het land, want groot zal de dag van Jezreel zijn. Dus er gaat een tijd komen dat de kinderen van Juda, dus wat wij kennen als de Joden, en de kinderen van Israël zich bijeen zullen scharen. Dat ze zullen worden één volk. En het mooie is dat bijvoorbeeld Ezechiël daar ook al heel duidelijk over spreekt. En we hebben daar ook wel eens een keertje bij stilgestaan in een Bijbelstudie over Ezechiël 37, vers 15 en volgende. Wat ging over de hereniging van Israël, de 10 stammen, en Juda, de 2 stammen. Ik lees het even voor. Vanuit Ezechiël 37, vers 15 en volgende. Het woord van de Heere kwam tot mij. Gij mensenkind, neem een stuk hout, schrijf daarop voor Juda en de Israëlieten die daarbij behoren. Neem dan een ander stuk hout en schrijf erop voor Jozef, het stuk hout van Ephraim en het gehele huis van Israël dat daarbij behoort. Voeg ze dan aan elkaar tot één stuk hout, zodat ze één worden in uw hand. Als je volksgenoten je vragen, wil je ons niet meedelen wat je daarmee bedoelt? Zeg dan tot hen, zo zegt de Heere Heere. En we weten, als er dus twee keer dat woord Heere achter elkaar staat en het tweede woord Heere met hoofdletters, dat het is, zo zegt de Heere, de God van het verbond. De God die het verbond houdt. Ik neem het stuk hout van Jozef, dat aan Ephraim toebehoort, en van de stammen van Israël die daarbij behoren, dat zijn dus die 10, en ik voeg het bij het stuk hout van Juda en maak ze tot één stuk hout, zodat ze één zijn in mijn hand. Dus Ezechiël moet daar het beeld gebruiken van twee stukken hout. Het ene stuk hout is van Juda en de Israëlieten die daarbij behoren, die twee stammen. Het andere stuk hout is dus van het huis van Israël. En heel interessant in vers 16 is dat daar staat, schrijf daarop voor Jozef het stuk hout van Ephraim. Dus de 10 stammen worden ook aangeduid met Ephraim of huis van Jozef. Nou, hij moet die twee stukken hout nemen in zijn hand. De ene hand het ene stuk, de andere hand het andere stuk. En dan moet hij ze bij elkaar doen. En als ze vragen, wat is dat nou? Dan zegt hij, God neemt het stuk hout van Jozef dat aan Ephraim toebehoort. En de stammen die daarbij behoren, dus die 10. En God voegt het bij het stuk van Juda en maakt ze tot één stuk hout. Moet u opletten hoe het er staat. Hij voegt het bij het stuk van Juda. Wat betekent dat? God spreekt in de Bijbel iedere keer over terugkeer van het volk. Wie gaat er het eerste terug? Dat is Juda. Hoe weet ik dat? Omdat hier staat dat God zegt, ik voeg Ephraim bij Juda. Vroeger was het zo, dan herinner ik me toen ik nog klein was, dan ging mijn moeder soep maken. En dan had ze allerlei ingrediënten en dan hadden ze pakje dit en een pakje dat. En dan achterop stond dan de bereidingswijze. En er moest water gekookt worden, er moest dit erin en moest dat erin. En dan stond er op een gegeven moment dat het dan zoveel minuten moest koken. En dan moest er wat worden bijgevoegd. Dat bijgevoegd wil zeggen, hé, er is al wat en er komt wat bij. Hier zegt God dus in Ezechiël 37, ik voeg het stuk hout van Jozef, van Ephraim, bij dat van Juda. Het betekent, Juda gaat eerst terug en daarna later komt ook Ephraim daarbij. En zo zijn er in het Oude Testament hele duidelijke aanwijzingen dat dat zo is. Ik zal het even een voorbeeld geven uit Zacharia. Zacharia 10 vers 6, daar zegt God, ik zal het huis van Juda sterken, dus de 2, en het huis van Jozef, 10, verlossen. Ja, ik zal hen terugbrengen, omdat ik mij over hen ontferm. Ze zullen worden alsof ik hen niet verworpen had, want ik ben de Heere, hun God, ik zal hun verhoren. Dus wat geeft God daar in Zacharia 10, vers 6 aan? Ik zal hen terugbrengen, zal hen ontfermen. Nee, ik zal hen terugbrengen en verlossen, omdat ik mij over hen ontferm. Dus die liefde, die ontferming, die barmhartigheid van God, die is er. En die blijft er ook. Waarom? Omdat Israël zo aardig is, omdat die mensen allemaal zo leuk en zo aardig zijn. Nee, we weten veel beter. Die 40 jaar in de woestijn, dat was helemaal niet zo dat ze God vertrouwden. Ze murmureerden, kwamen in opstand. En toch, vanaf Gods kant, is daar dat wonderlijke dat hij het verbond houdt. Omdat ik mij over hen ontferm. En dan komen we bij onze vorige Bijbelstudie. En daarin noemden we Jeremia 31 vers 3b. God zegt, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik je getrokken met koorden van goede tierenheid. Die liefde van God, dat is de basis. De trouw van God die hij heeft ten opzichte van zijn verbond. Deuteronomium 6, ook zo'n tekst die we toen hebben bekeken, vers 8. Waarom heb ik mij over Israël ontfermd? Omdat ik je lief had en omdat ik de eed aan mijn verbond hou. Het is Gods genade. Het is Gods trouw. Maar daarom zal hij het ook doen ook. We staan er verbaasd van. En dat is waar. Maar laten we niet neerkijken op Israël wat het zo verknoeide. Kijk nou eens naar de Nieuwtestamentische gemeente. Kijk nou eens naar de situatie van vandaag aan de dag. Hoeveel ruzie en twist is er niet in de Nieuwtestamentische gemeente? Hoeveel richtingenstrijd? Hoeveel nijd en haat en jaloezie en eerzucht en wrok en bitterheid? Dat broeders van hetzelfde huis elkaar niet aanvaarden. Dat het gedrag van sommige leiders als het ware een aanfluiting is. En dat de wereld zegt van, nou zijn dat christenen. Wij zijn geen draad beter dan dat oude volk Israël. En het is genade van God, niks anders van genade, dat God naar ons omziet. En dat hij ook die Nieuwtestamentische kerk vasthoudt, want anders kwam er niks van terecht. Wat een wonder voor Israël, wat we zagen. Maar wat ook een trouw van God voor de kerk van vandaag. Voor Israël houdt God zich aan zijn verbond, omdat het een eeuwig verbond is. En voor de Nieuwtestamentische gemeente houdt God zich ook aan het verbond. En dan zegt u misschien welk verbond? Nou, daar heeft Jezus het over. Als hij het heilige avondmaal instelt, dan heeft hij op een gegeven moment over de wijn. En dan wijst hij naar zijn bloed. En dan zegt hij, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Met andere woorden, ik betaal voor de zonde. Ik geef mijn leven en ik geef mijn bloed als betaling voor jullie zonde. En in mijn offer, wat ik breng, wat ik gebracht heb aan het kruis van Golgotha, ligt het zo vast dat ik nooit, maar dan ook nooit, mijn verbond zal verbreken. En dan zie je hoe groot God is. Hoe groot de hemelse Vader is. Hoe groot onze Heer Jezus Christus is. Het verbond ligt vast in hem. En wij mogen eigenlijk met verbazing uitroepen. Hoe is het mogelijk? Maar er is zo'n oud gezang dat zegt, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Zo begonnen we met Israël. Zo begonnen we met een stuk oordeel, wat werd uitgesproken over de 10 stammen, vanwege de afgodendienst, vanwege het verlaten van God. Maar dat was niet het laatste. God zegt, al ben je op dit, word je op dit moment Lo Ami, je zult genoemd worden kinderen van de levende God. Wat een genade. En God houdt altijd zijn verbond. God houdt altijd zijn woord. Dank u wel daarvoor, Hemelse Vader.

I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll sealed with seven seals. Then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, "Who is worthy to open the scroll and to loose its seals?" So I wept much, for there was no one in heaven, nor on the earth, nor under the earth found worthy to open it and to read it, or to even look upon it. But one of the elders said to me, "Do not weep. Behold, the Lion of the tribe of Judah, heir to David's throne, has prevailed." Ever. Hallelujah.